NPO Radio 1 met Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Het CDA leeft toe naar een spannend congres en zo meteen bespreken met Peter Terkee en met twee CDA-kopstukken wat er allemaal op het spel staat. Dat eerst na het uitgebreide NOS-journaal waarin de Formule 1 op Zandvoort echt van start gaat. Hier op pole position is Jeroen Tjepkema. Ja, voor de fans van de Formule 1 zit het lange wachten er eindelijk op. De Dutch Grand Prix van Zandvoort is een half uur geleden begonnen met de vrije training. Verslaggever Onno Beukers is bij het circuit in Zandvoort. Onno, is het daar? Ja, nou, druk kun je wel zeggen. Of eigenlijk inmiddels hier op straat niet meer zo heel druk. Want de meeste fans die zitten wel binnen, hoor. Die zijn naar het circuit gekomen. Is eigenlijk vanochtend vroeg al begonnen. Om 7 uur gingen de poorten open. Toen zag je dus ook al dat de eerste mensen hier kwamen. Maar ik denk dat vooral tussen 9 en 11 dat het ook echt topdrukte was. En dat iedereen hier over de goed aangegeven banen via de pijlen naar hun bestemde poort konden. Een van de poorten om naar binnen te gaan naar het circuit. En dat doen dus nu nog steeds mensen. Maar ja, eigenlijk denk ik dat je al met al best kan concluderen dat in ieder geval de ochtend ordelijk is verlopen. En dat dat eigenlijk allemaal wel goed gaat. Ja, en dan is nu ook het racen begonnen. Wil zeggen op dit moment heel even niet. Want er is net een motor opgeblazen van een van de Formule 1 auto's. Dus anders zou je waarschijnlijk hier ook zelfs in het hele dorp het geluid van de racende auto's horen. Die hoor je nu dan heel even niet. Je ziet vooral hier mensen op straat in het oranje. En als ze dat nog niet zijn, ja, dan gaan ze ook nog even op zoek om iets te kopen. Er staan hier bij elke toegangspoort natuurlijk allerlei merchandise kramen. En die zijn vooral bedoeld voor één man. Voor de nummer 33 in de Formule 1. En ja, dat is Max Verstappen in het oranje. En daar was het dus ook druk bij die merchandise bussen. Ja, ik denk het wel. Ja, een leuk shirtje, denk ik. Ja, u heeft al een oranje raceteam van Max Verstappen het shirt aan, of een trui. Wat moet er nog bij? Ja, een wat luchtiger t-shirtje, denk ik. Ik denk dat dat hem wordt. Ja, zeker. Vanwege het mooie weer? Uiteraard. En dan welke versie? Diegene met getekend door Max. Een petje. Ja, je moet er wat, hè? Een petje van? Max, natuurlijk. Ja. Waar komt u voor? Ook voor Max Verstappen, ja, vooral? Voor alles. We zijn nog nooit hier geweest, dus gewoon even. De hele entourage is hartstikke mooi, denk ik. Wel goed support, hè, met oranje. Dat is het mooiste. Wat heeft u nog meer aan outfit van Max Verstappen? Een t-shirt, een jas en nog een pet. Maar die waren al aanwezig of ook net gekocht? Die waren al aanwezig, ja. Je was wel met kleren aan hier gekomen? Ja, kleren al aan. Ja, dat is goed geweest. Een beetje caps gekoopt. Van? Van Max Verstappen. U bent vanuit Zuid-Afrika? Ja, van Zuid-Afrika. En u heeft ook een shirt aan voor Max Verstappen? Ja, dat is correct. Ja, dat is gewoon een goed support. Wat maakt een inwoner van Zuid-Afrika nou fan van Max Verstappen? Ja, zijn driverstijl. Hij is een top driver. Hij is een goede fan van hem geworden. Ja. Het is één keer de maat L en één keer de maat 164. En de kleur spreekt voor zich, toch? Nou, dat kunnen we op de radio niet zien. Maar gaat u het zeggen? Het is oranje, hè? Ja, oranje. En het nummer wat erop staat kunnen we dan denk ik ook met z'n allen raden, hè? Ja, dit is niet nummer 44. Nee. Maar? 33. Ja, het nummer van Max Verstappen, het oranje shirt. U had ook al een Max Verstappen shirt aan, ook een petje op. Er moest er toch nog eentje bij? Ja, het ging vooral om de kleur. Ik denk dat die oranje zee is toch leuker vandaag. Ja, dus het moest oranje worden. Als u hier zo om u heen kijkt, hoe staat het ervoor met de oranje zee, de Max Verstappen zee? Ja, volgens mij gaat dat wel goed. Want er zijn nog wat mensen die een jas aan hebben. En als dat uitgaat, dan wordt het flink oranje, denk ik. Ja, heeft u er zin in? Ja hoor, heel veel. Zo meteen nog even een shirtje aantrekken dan, hè? Dat doen we nog even, ja. Dat klopt. Okay. Ja. Veel plezier. Dank je wel. Dank je wel. Ja, en al die mensen zijn natuurlijk al naar binnen. Die sprak ik eerder vandaag. En nu weer in afwachting van de vrije training. Ook vanmiddag is er nog een vrije training in de Formule 1. En ja, er zijn nog veel meer races, kwalificaties voor de Formule 3. Dus ja, de raceliefhebber die kan hier vandaag in ieder geval wel aan zijn trekken komen. Dankjewel, Onno. Klimaatorganisatie Urgenda heeft gemengde gevoelens over de RIVM-cijfers over de uitstoot van broeikasgassen. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat de uitstoot vooral vorig jaar hard daalde en 25,4% lager was dan in 1990. En daarmee zou worden voldaan aan het Urgenda-vonnis, dat spreekt van een kwart minder uitstoot. Urgenda-directeur Minnesma benadrukt dat dit jaar alweer een stijging is te zien. Het gaat natuurlijk om dat het in de buurt blijft komen. En dat is niet zo, want je ziet dit jaar is de kolenprijs weer gewoon laag. Dus alle kolencentrales zijn weer massaal aangegaan. En we hadden een koude winter. En mensen gaan gewoon weer rijden. Dus alle uitstoot neemt gewoon weer toe. Het RIVM houdt ook nog wel een slag om de arm. De definitieve cijfers over de CO2-uitstoot komen begin volgend jaar. De nieuwe regeringsleider van Afghanistan wordt Mullah Baradar, een van de oprichters van de Taliban. Dat melden bronnen binnen de extremistische beweging. Baradar geldt in Taliban-kringen als gematigd. Zijn regering zou op korte termijn worden gepresenteerd. Taliban-kopstukken zijn in Kabul bijeen om de vorming van de nieuwe regering door te spreken. Baradar werd in 2010 opgepakt in Pakistan en 8 jaar later weer vrijgelaten. Daarna werd hij het gezicht van de Taliban bij de diplomatieke onderhandelingen in Qatar. Pensioenfonds PME heeft als eerste grote fonds alle beleggingen in fossiele energie verkocht. Het Fonds voor de Metalen en Technologische Industrie beheert in totaal 62 miljard euro. De 1,2 miljard die nu vrijkomt wordt belegd in duurzame energie. Steeds meer mensen nemen weer de trein, al zijn het er nog wel fors minder dan voor de coronacrisis, meldt de NS. Vermoedelijk zet de stijging door. September is doorgaans de drukste maand op het spoor, onder meer doordat veel studenten dan met de trein reizen. ABN AMRO heeft werkloze piloten die veel geld lenen voor hun opleiding een regeling aangeboden. Ze mogen 5 jaar na draagkracht aflossen, waarna de bank de restschuld kwijtscheldt. Sommige piloten lenen meer dan 100.000 euro. Het NOS-journaal. De medegevangene die een belastende verklaring heeft afgelegd tegen Jos B., die is veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen, is Bekir E. Het is bekend geworden tijdens een zitting in het hoger beroep tegen Jos B. Bas Dingemansen van L1 is bij die zitting. Ja, Bas, wat voor belastend zou Jos B. over zichzelf dan aan Bekir E. hebben verteld? Ja, over de inhoud, daar is vandaag nog niet zo heel veel over bekend geworden. Er is wel een voorbeeld uit die verklaring genoemd. En dan heeft Bekir E. het over de V-boom, de zogenaamde V-boom. Dat is, als je het proces al een tijdje volgt, gaat dat dan over de plasboom. Dat is een boom die achter de tenten van die kinderen stond, waar dus ook Nicky Verstappen sliep daar in 1998... tijdens dat jeugdkamp op de Brunsumer Heide. Ja, en daar verklaart Bekir E. over. En dan zegt justitie, nou, dan moeten we dat eigenlijk gaan toetsen, hoe hij aan die informatie komt. Hoe komt hij überhaupt bij de V-boom, dat hele begrip? Kijk, dat zijn allemaal van die dingetjes uit zo'n verklaring die ze dan moeten controleren om te kijken hoe betrouwbaar hij is. Wat er verder is besproken door die Bekir E. met de Bekir E. Door de politie, dat is nog niet duidelijk, maar justitie noemt het wel echt een belastende verklaring. En eentje die bij kan dragen aan de bewijskracht. Ja, en vandaag is dus die zitting in het hoger beroep. Wat is daar verder nog besproken? Nou, het gaat echt, de hoofdmoot is echt die verklaring van Bekir E. Op het moment dat ik hier op de gang sta, is advocaat Gerald Hoethoff, die Jos B. bijstaat, is juist die hele verklaring al onderuit aan het halen. Noemt hem onbetrouwbaar, noemt Bekir E. op zichzelf al een jokkenbrok. Dus het gaat echt met name daarover. Maar Roethoff, de advocaat, heeft net ook een verzoek gedaan om het voorarrest van Jos B., want hij zit natuurlijk nog altijd in voorarrest, is nog altijd verdachte, om dat op te heffen. Hij zegt, nou ja, er is eigenlijk niet meer zoveel veranderd in dit dossier. En ik sta er nog steeds hetzelfde in. Hij heeft het niet gedaan, dus dat voorarrest, dat moet nou vandaag wel klaar zijn. En verder gaat het vooral over juridische details. Ja, Peter R. de Vries was de vertrouwensman, hè, van de ouders van Nicky Verstappen. Daar werd ook even bij stilgestaan, hè? Ja, absoluut. Daar werd zelfs de zitting mee begonnen door de voorzitter van het Hof. Zeer ongebruikelijk dat er eigenlijk bij iets wordt stilgestaan dat, hoe cru het ook klinkt, eigenlijk niks met de zaak te maken heeft. Hè? In ieder geval niet de juridische kant van de zaak. Maar daar werd even bij stilgestaan. De zoon van Peter die is vandaag aanwezig om de familie Verstappen bij te staan. De voorzitter van het Hof richtte zich tot hem en tot de familie Verstappen. Wenste ze allemaal sterkte. En sprak ook gewoon van een schokkende daad. Nam daarmee echt een statement. Maar zei ook tegen Jos B. van, oké, het klinkt misschien een beetje gek. Het is heel ongebruikelijk dat we dit doen. Maar zie dit alsjeblieft los van uw zaak. We gaan gewoon met open vizier en volledig onafhankelijk naar uw zaak kijken. Dankjewel, Bas Dingemansen. De belangrijkste Nederlandse academische prijzen gaan voor het eerst ook naar wetenschappers die zich bezighouden met onderzoek naar digitale technologieën en de digitale samenleving. De Stevin-premie gaat naar Bart Jacobs van de Radboud Universiteit. Hij is een autoriteit op het gebied van computerbeveiliging en wordt geroemd om het combineren van theorie en praktijk. Jacobs voelt zich vereerd. Dit geldt als een Nederlandse Nobelprijs. Ik kreeg begin juli een telefoontje van de voorzitter van de NWO, Marcel Levy, totaal onverwacht. Ik was aan het werk en die vertelde mij dat ik die prijs kreeg. Ik heb na de beëindiging van dit gesprek een minuut lang zo met beide armen omhoog achter mijn bureau gezeten. Waarbij het langzaam inzonk dat dit al deze eer mij ten deel viel. Ja, de hoogleraar José van Dijk van de Universiteit Utrecht krijgt de Spinoza-premie. Volgens de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek helpt ze met haar onderzoek digitale media beter te begrijpen. Het weer vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen in de middag zonnige perioden en vooral in het noorden ook stapelwolken. En het wordt 19 tot 23 graden. Zondag zonnig en 21 tot 25 graden. Er is ook nog verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Het wordt steeds drukker onderweg. Vooral rond Arnhem staat file en ook in Noord-Brabant. Wat opvalt is de A50 van Apeldoorn naar Os. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Grijshoort. Kost je nog 10 minuten extra, maar de weg is wel weer vrijgegeven. De andere kant op, van Os naar Apeldoorn, heb je ook 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Waterberg. Op de A27 van Utrecht naar Almere is een spoedreparatie aan de gang bij de afrit Almere Haven. Daar is de rechter rijstrook dicht. Het duurt waarschijnlijk tot 1 uur. En tussen Eemnes en de afrit Almere Haven is de vertraging een kwartier. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl. En kijk wat u kunt doen. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Goedenavond en hartelijk welkom bij 2 voor 12. Vanavond, in onze laatste jubileumaflevering van 2 voor 12... strijden tegen elkaar Joris Linssen en Jurgen Rijman. Vanavond dus, bij BNNVARA op NPO 2. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Bent u ondernemer en op zoek naar groeifinanciering? Ga naar geldvoorelkaar.nl. 25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Kaartlezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. In het tweeluik My 9-11 reizen Sian Chan en Floortje Dessing naar Afghanistan en Amerika met de vraag: wat is de impact van de aanslagen op de Twin Towers 20 jaar na dato? Zometeen zijn ze mijn gast. Om 12:30 is er druk te maken Kees van Amstel. En later deze uitzending hoor je ook nog wat de overeenkomst is tussen een pijlstaartdrog en de heilige maagd Maria. Maar nu eerst... Oh, Den Haag. De provincies roepen op om haast te maken met de formatie. Zo prijkt op de voorpagina van het Algemeen Dagblad deze morgen. En dat is wel nodig, want de formatie zit muurvast. Mede omdat CDA-leider Wopke Hoekstra het proces heeft geblokkeerd. Over een week is het CDA-ledencongres waar een hoop te bespreken valt. Hier in de studio zit Eddy van Heijem, gedeputeerde voor het CDA in Overijssel. En Sander de Rauwe, gedeputeerde voor het CDA in Friesland, is op afstand. Welkom. Dankjewel. Maar eerst ga ik naar de man die naast mij zit en ja, die gelukkig nog altijd een lichtje probeert te vinden in de formatieduisternis, Peter K. Nou, Peter, we hadden al de blokkeer Friese en nu hebben we dus blokkeer Wopke. Ja, die ook blokkeer Fries heet he, in het kabinet. En dat heeft hij vol verve gedaan. Hij was natuurlijk het meest uitgesproken over die verschrikkelijke linkse wolk die er aankwam. En hij heeft nog een ander punt op zijn agenda. Hij wil namelijk minister van Financiën worden. En dat is meestal niet weggelegd voor de derde partij in het kabinet. Wat wil hij graag worden? Minister van Financiën. Okay. Maar goed, het CDA-ledencongres komt eraan, aanstaand weekend. Gaat dat nou spannend worden? Ja, dat wordt mega spannend. De journalisten staan te popelen, de CDA-leden ietsje minder. Maar het kan niet anders dat het een geweldig evenement wordt. En dat doet, ja, het doet mij meteen al denken aan het CDA, het vermaarde CDA-congres van 2010 in de Rijnhal. Maxime, jij zult onze idealen nooit verloochenen. Degenen die voor deze resolutie zijn, steken die de gele briefjes omhoog. Ik vind het niet duidelijk. Als u tegen deze resolutie bent, steekt u dan ook uw gele briefjes omhoog. De resolutie is aangenomen. Ik ben 34 jaar lid van het CDA. Ik houd van onze partij. En ik geloof in onze partij. Ja, echt, het werd live op televisie uitgezonden. Ik zat gekluisterd aan de buis. Het was historische televisie. Ik mocht erbij zijn. Ja, hoe was dat? Ja, fenomenaal. En je wist waar je het moet zoeken gewoon. Het gebeurde van alles in die zaal. Bomvol, ja, fascinerend. Waarom was het zo'n intens congres? Nou, ze moesten stemmen over de samenwerking met de PVV. Nou, dat lag, ja, dat verdeelde, verscheurde de partij gewoon. Nou, en dan was er dat optreden van Kamil Eurlings, waarbij je dacht, wat heeft die man gebruikt? Dat kan niet normaal zijn, dit. En dan die huilende Maxime Verhagen, de man die nooit emoties liet zien, de onderhandelaar puur zang. Ja. Ah, wat een drama was dat. Dus jij kijkt uit naar volgende week, dat komende CDA-congres. Gaat dat net zo'n groot vuurwerk worden? Nou, de entourage is er al naar, want dat was de Rijnhal. En nu gaan we naar de Brabanthallen. Nou, dat is een enorme ruimte ook. En we horen ook, de verhoudingen binnen de partij zijn echt verzuurd. Mensen gaan elkaar te lijf. Er zijn heel veel moties en resoluties die klaar liggen, maar die niet ingebracht mogen worden. Want die zijn te scherp, dus de voorzitter van de partij houdt er dan tegen. En ja, er staan dingen op het spel. Wel of niet regeren, wel of niet door met Wopke Hoekstra. En de rel rond Pieter Omtzigt natuurlijk. Nou, dat zijn drie goede topics. Laten we eens even langslopen. Laten we beginnen met regeren of wel samenwerken met Rutte. Ja, Rutte wil gewoon heel graag met het CDA. Die zegt zonder het CDA eigenlijk geen kabinet. De leden van het CDA die denken daar voor een deel anders over. Die denken wel van, nou, we moeten ons herbronnen. Want waar staat onze partij ook weer voor? Ja, wie het weet mag het zeggen. En dan ook nog de leider, Wopke Hoekstra. Ja, en die heeft het ook niet supergoed gedaan als man in het kabinet. Want die heeft met KLM steun en KLM aandelen gekocht die nu niks meer waard zijn. Een crisisrapport van de Rekenkamer, waar werd 5 miljard was zoek zonder bonnetjes eigenlijk. En in Europa heeft hij het nogal bond gemaakt, nogal horks geweest tegen de Zuid-Europese landen. Vonden ze niet leuk daar. Dus dat zijn wel dingen op zijn conditie staan. En er komt nog bij dat hij zich ook niet constructief heeft opgesteld in de onderhandelingen. Hij was eigenlijk de eerste die het dus blokkeerde. En CDA-spindokter Jack de Vries vindt dat eigenlijk geen goed idee. Wat vind je ervan dat jouw leider Hoekstra dat niet wilde? Nou, ik vind dat onverstandig. Weet je, het CDA is een verbindende partij, dus moet dat gesprek wel willen aangaan. Voor de verkiezingen hebben we ook gezegd, en ook Rutte zei dat toen in die mooie advertentie, we willen een zo breed mogelijk middenkabinet. Dat is nodig in deze tijden van crisis. Ja, hij zegt, Jack de Vries zegt ja, onverstandig. Maar eigenlijk zegt hij van ja, Wopke heeft het niet goed gedaan. Dat formeren gaat hem dus blijkbaar ook niet goed af. Nee, hij ligt gewoon enorm dwars. En het lijkt hem ook allemaal niet zo erg te boeien, zeg maar. Of de snelheid van de formatie, dat maakt hem allemaal niet uit. Er is maar één ding wat hij eigenlijk belangrijk vindt. Minister van Financiën worden. Hij wil minister van Financiën? Hij wil minister van Financiën worden. Per se. En, laten we even kijken wat Wopke Hoekstra er zelf over zegt. Er is gisteren natuurlijk veel gebeurd en we gaan nu gewoon weer het gesprek aan. Dus we hebben goede en overigens ook intensieve gesprekken gevoerd. Nou, er zitten zeker dingen in die me aanspreken. Er zitten ook dingen in die me niet aanspreken. En natuurlijk ook gehad over wat onze overeenkomsten zijn, wat onze verschillen zijn. Dus op de inhoud en uiteindelijk ook op wie met wie is het tijd om knopen door te hakken. Als je kijkt naar de inhoud en naar het aantal partijen wat nodig is voor een meerderheid, vinden wij die variant van de vijf vinden wij niet logisch. En het zou ook zomaar kunnen dat ik dan na afloop weer zeg dat het een goed gesprek is geweest. Ja, en wat mij hier nou opvalt, hè? Ik ben helemaal niet wat jou opvalt. Nou, dat is dat wapperende haar. Blijf je verder niks bij? Nou, blijf er niks voor de rest, verder, wat hij zegt, ja, wat hij zegt is... Hij zegt niets! Dat is echt, ik vind dat voor een niet-politiek duider vind ik dat je scherp op de boodschap zit. Ik ben het wel met je eens eigenlijk. Ik hoor ook helemaal niets. Maar ik weet wel één ding, dat kan ik je wel verklappen. Hij wil wel minister van Financiën blijven. Serieus? Ja. Hij wil minister van Financiën blijven? Ja, zo'n ding okay. In de onderhandeling. Nou, laten we dan nog dat derde punt even bespreken. Dat is de positie van Omtzigt. Hoe gaat dat lopen? Nou, dat verdeelt de geest ook enorm in het CDA. Natuurlijk, de meeste CDA's zouden hem dolgraag terug willen. Maar niet zoveel kansen op. Nou, laten we even kijken. Er was al een enorm gedoe toen hij vertrok. Ik ben witheet. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stapt uit de partij. Als we iets niet wilden, was het wel dat we zo iemand verliezen. En Pieter was voor heel veel mensen die inspiratiebron. Ja, Omtzigt is een christendemocraat in harde nieren, dus die hoort bij het CDA. Ontzettend pijnlijk. Voor hem in de eerste plaats, maar eigenlijk voor de hele partij. Heel teleurstellend. En ik baal er gewoon enorm van. Maar hoezeer ze ook zeggen te balen, het CDA kijkt ook meteen weer vooruit. Maandag dan gaat het gewone werk wel door. En ook in de Tweede Kamer, onder leiding van Wopke Hoekstra. Ja, maar het lijkt toch wel alsof ze Lionel Messi hebben laten gaan. Ja, het is verschrikkelijk. En je kan hooguit denken, ze hebben Depay binnen met die Dirk Boswijk. Maar ja, Messi is gewoon weg. Messi is weg, dus dat wordt een spannend congres. En te gast zijn twee kopstukken die met afgrijzen naar het gekonkel in Den Haag kijken. Eddy van Heijem, gedeputeerde voor het CDA in Overijssel. En Sander de Rauwe, gedeputeerde voor het CDA in Friesland. Ooit zaten ze samen in de Tweede Kamer, nu zitten ze samen in de Nieuwsbv. Meneer de Rauwe, ook goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Deze formatie, ja, ik denk dan altijd, het CDA is van het midden. Het radicale midden en zoekt graag de samenwerking. Maar daar zie ik dus helemaal niks van. Want Wopke doet die linkse wolk onmiddellijk aan de kant, zonder dat het over de inhoud gaat. Hoe ziet u dat? Nou, ik hoorde vanochtend Leonard Ornstein bij jullie zeggen, die partijronde is nu al geweest en dat ben ik met hem eens. Er is genoeg werk aan de winkel in Nederland en in het CDA, dat heeft u al genoemd. Dus ik zou zeggen, aan het werk. En het CDA kan daaraan meedoen vanuit de oppositie, maar zeer waarschijnlijk ook zeker wellicht vanuit de regering. Ja, wat zegt u nou precies? Aan het werk. Aan het werk. Slag. En ja. Kijk, het beste is, dat zijn onze mannen en vrouwen voorin in die fractie. En dat doen dat denk ik heel verstandig. Nee, maar de vraag was, het CDA is van het radicale midden. Die moeten toch samenwerking opzoeken. En voordat er iets gebeurt, zeggen ze al nee, niks met die linkse wolk. Gaat niet eens over de inhoud. Ik hoor dat wel wat anders. Kijk, het CDA die zegt, bij meerdere partijen kunnen wij een coalitie vormen. En ik merk in onze achterban dat het ook niet zo speelt wie met wie precies. Tegelijkertijd met wie je de coalitie vormt de komende tijd eventueel. Dat maakt heel veel uit voor de komende 4 jaar. Ik snap het ongeduld, hebben wij ook. Ook met onze pet op als gedeputeerden zeggen Eddy en ik, wij willen huizen bouwen in onze regio's. Wij willen toekomst voor onze boeren. Dus stikstofwet moet nu uitgevoerd worden. Dus wij staan te popelen en denk ik heel Nederland. En dat ben ik dus met u eens. Er moet nu gewerkt worden, er moet gevormd worden. Het grote voordeel is dat zij dat moeten doen en niet wij aan de zijlijn. Maar goed, dan ga ik even naar Eddy, meneer Van Heijem. Hoe kijkt u naar de formatie en de rol van het CDA daarin? Nou, ik deel het ongeduld van Sander absoluut wel vanwege die inhoudelijke vraagstukken. Maar het ging niet over de inhoud, nee, hè? De linkse wolk werd gewoon geparkeerd. Ja, maar ging het maar eens over de inhoud? Ik snap, daar heeft het CDA een aandeel in. Absoluut. Het CDA heeft vastgehouden aan bepaalde varianten en andere weer geblokkeerd. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk een beetje te makkelijk, vind ik ook wel weer, om nou Hoekstra als de enige blokkeerpersoon daarin aan te wijzen. Nee, maar een belangrijke. Wat ik me altijd heb afgevraagd. Van wie dat niet verwacht. Nee, maar wat ik me altijd heb afgevraagd. Nou heb je ook even als buitenstaander. Hè? Er zat een kabinet en een coalitie met een meerderheid. Die heeft na de verkiezingen een meerderheid gekregen. Had in principe dus op basis van die meerderheid ook doorgekund. Ja, dat was toch voor het CDA ook een variant die wel bespreekbaar was. Dus ja, ik vind het iets te makkelijk om te zeggen, ja, dat ligt bij één persoon. Jullie ligt ook bij D66, bij de ChristenUnie, klopt. Zeker. Maar die hebben de vorige keer de grote gebaar gemaakt door met de ChristenUnie te gaan regeren. Ja, en toen heeft men gezegd, dat kan ik me nog goed herinneren, dit is de laatste kans voor het politieke midden om echt een geloofwaardige alternatief neer te zetten. Nou, als je dat dan echt vindt, blijft dat dan ook een beetje omarmen. Maar met het politieke midden is prima. Ik ben net zo ongelukkig met het resultaat, omdat het resultaat is, er is nog steeds geen kabinet. En niemand begrijpt het. Ik kan het echt niet uitleggen waarom politieke impasse zo lang duurt. Moet het CDA dan maar de oppositie in eigenlijk? Is dat niet beter? Ja, ik vind dat geen doel, laat ik zeggen, regeren is voor het CDA geen doel op zich. Ik vind je moet altijd kijken naar wat is er uit de regeringsvorming te halen. Hoe kun je je programma, je idealen voor het deel uitvoeren? En als ik kijk naar de basis die er nu ligt inhoudelijk van VVD en D66, die is gisteren verspreid. Ja. Ja, dan denk ik dat staat nog wel mijlen ver af van de dingen die het CDA wil. De woningen voor jongeren, het leenstelsel, de aandacht voor de regio, het platteland, de investeringen, economie en bereikbaarheid. Ik zie het allemaal niet. Artikel 23. De immateriële kwesties, bijzonder onderwijs ook nog daarbij. Dus dat zal nog wel een hele kluif worden om het daarover eens te maken. Meneer de Rauw, het stond ook gisteren in Vrij Nederland. Ja, moet het CDA niet gaan herbronnen in de oppositie? Een tocht door de woestijn, zoals het zo mooi werd omschreven. Ja, precies. Nou, ik heb beide mogen doen. Ik heb in de coalitie mogen zitten en de oppositie. En die van Heijem ook. Voor mij is één ding heel duidelijk. Het CDA is van de dingen aanpakken en gewoon doen. En dat kunnen we volgens mij een beetje vanuit de oppositie. Maar mijn ervaring in die jaren is dat je dat het beste vanuit de regering kan doen. Ik ben dus niet zozeer voor deserteren. Ik ben voor regeren. Alleen de voorwaarden daarvan zijn wel dat het document wat nu gepresenteerd is niks in zich heeft van en voor het CDA. Dan hebben we daar niks te zoeken. Maar duidelijk moet zijn, volgens mij zijn CDA's altijd bereid om de schouders eronder te zetten in de regio's, in de provincies en ook in de Tweede Kamer. En dat zou wat mij betreft het beste perspectief zijn. En dan kun je ook herbronnen, want we hebben vaker die tochten gehad in zowel de oppositie als de coalitie. We hebben beide keren ook wel verloren, maar ook wel gewonnen. Maar goed, dat herbronnen moet dus gaan gebeuren daar op dat CDA-congres. Nou, Peter Kijk, die kijkt er al enorm naar uit. Wat moet er gebeuren, meneer Van Haaien? Wat moet Wopke doen om dat congres te redden? Ja, nou, wat ik bij onze leden in Overijssel merk, bij de afdelingen, de echt actieve mensen die zich dag in dag uit voor het CDA inzetten, is dat er echt wel een behoorlijke vervreemding is van het gebeuren aan de top. Zeg ik maar even. Hè. En het is veel meer dan alleen maar een lijsttrekkersverkiezing of een campagne die niet goed is gegaan. Het is echt ook het gevoel, zit daar nog een club mensen die op basis van die kernwaarden echt en op basis van een eigen visie een verschil maakt in die politiek. En niet op basis van motivation peilingen, CPB-modellen of nog ergens zelfs sponsoringen. En dat gevoel, hè, dat je met elkaar aan hetzelfde touw trekt en ook trots kunt zijn weer op die club, dat moet echt terugkomen. En dat is echt de grote opgave voor dit congres te komen. Maar is meneer Hoekstra daar wel de geschikte man voor? Wij zijn er ook altijd meesters in om onze leiders af te fakkelen als het tegen zit. Ga uw gang. Laten we nou alsjeblieft ook de leden. Echt even kijken hoe we de fractie en Wopke Hoekstra de kans geven om de zaak op de rails te zetten. Maar er moet wel een hele hoop gebeuren. Het is wel lastig, u vertegenwoordigt de provincie Overijssel. En in uw provincie is het gewoon het verzet totaal ongeveer. Ik bedoel, de leden willen echt Wopke Hoekstra kwijt. Wat moet hij zeggen tegen die mensen? Nou, dat laatste klopt niet. We hebben een ledenvergadering gehad waar een grote opkomst was. Waar, er zit een brandhaard van verzet en die wil echt Wopke Waar het ongenoegen, zoals ik het net heb verwoord, heel nadrukkelijk naar voren kwam. Ja. En waar ook echt Wopke Hoekstra, de fractie, maar wij allemaal, want iedereen heeft een rol en een taak in het weer neerzetten van die partij, echt een enorme opgave in hebben. En ja, dat, weet je, zo'n congres kan twee kanten opgaan. Het kan een beetje à la Arnhem zijn. Nou, dat kijk ik ook niet met heel veel. En de andere kant is dat alles op terug. Schouder en schouder zo. Nee, het kan ook het begin weer zijn van die partij mocht. Waarin je met elkaar gaat bouwen. Ik vraag wel of in Friesland het gevoel ook zo is, zoals u dat net verwoord. Ja, meneer de Rauwe, want u heeft Wopke Hoekstra nog naar Tialf gehaald om daar te laten schaatsen met Sven Kramer, zonder mondkapje en niet op anderhalve meter afstand. Dat was toch al een dingetje. Bent u nog altijd fan van Wopke Hoekstra als CDA-leider? Zeker. Kijk, hij is ook van de Elfstedentocht. Hè? Het is een duursporter van een lange termijn. Van de elf. Nou, dat ook, maar dat niet alleen. Daar is natuurlijk ook wel kritiek op gekomen. Elfsteden, 12 ongelukken, dat bedoelt u? Nou, ik bedoel meer dat als je de Elfstedentocht schaatst, dan heb je wel wat in je mars. En dan ben je ook van de lange termijn. Dan ben je van de conditie. Nou, dat heeft hij ook in zich. Het is niet alleen Wopke Hoekstra. Wij zijn met z'n allen de partij. Dus we kunnen kluitjesvoetbal spelen op één persoon. Maar we kunnen ook, en daar hebben we denk ik behoefte aan, elkaar weer opzoeken. Maar we zijn allen de partij. We zijn met z'n allen de partij. Dan wordt er toch één iemand gemist. Toch een beetje ja, de Messi van het CDA. Dat is Pieter Omtzigt. Die, ja, wat voor een rol speelt hij aanstaand weekend op het CDA-congres, meneer Van Rouwen? Nou, ik hoop dat hij de warmte mag ontvangen van de leden, want de sympathie is heel groot. En ik denk dat we met z'n allen weten dat Pieter gekozen heeft nu even voor de rust. En dat verdient hij ook. Ik trek het ook wat breder. We hebben 2 Kamerleden die op dit moment overspannen zijn. Dat moeten we ons als partij aantrekken. Dat mag niet. Dus dat is ook een aanbeveling. Ik hoorde u al een van onze nieuwe messies noemen, Dirk Boswijk. Maar ook Harm Krul die eraan komt, Hendrie Bontebal. Dat zijn allemaal jonge, enthousiaste Kamerleden. Daar moeten wij oog en aandacht voor hebben dat zij ook niet in een situatie komen dat ze overwerkt raken. Maar we moeten om Pieter heen staan. Hij heeft gekozen om de partij te verlaten. Dat moeten we nu respecteren. Maar we missen hem wel. Dat moet gewoon gezegd worden. Ja, meneer Van Heijem, u heeft af en toe contact met de heer Omtzigt. 17 september gaat hij zichzelf weer presenteren in de Bali in Amsterdam. Wat gaat hij presenteren? Weet u dat? Dat kan ik u niet vertellen. Ik heb wel vermoeden hoor wat hij gaat doen. Maar ik hoor dat hij daar een eigen partij eigenlijk een eigen partij gaat presenteren, min of meer. Ik weet niet meer dan dat hij wel degelijk voornemens is om als zelfstandig Kamerlid terug te keren in de Kamer. Dat is een bijzonder moment, want het CDA moet in zich hebben, vind ik, dat je probeert om de polarisatie, verdeeldheid en de fragmentatie wat tegen te gaan, maar vooralsnog dragen we er vooral aan bij. We hebben in plaats van 18 straks 19 partijen. Maar het wordt natuurlijk ook wel spannend om te zien hoe dat zich tot elkaar gaat verhouden. Gaat hij gemist worden op het CDA-congres? Hij wordt sowieso even vanuit Overijssel gezien gemist als een hele herkenbare, aanspreekbare, benaderbare politicus. Alles wat Wopke Hoekstra niet is. Dat is een beetje te flauw. Wij zijn ook heel erg vanuit de regio bezig om wel degelijk dat contact met Pieter in stand te houden. Hebben jullie nog contact onderling? Heb je hem nog gesproken? Ja, zeker. Laat ik zeggen, het rare aan de situatie is eigenlijk dat er inhoudelijk gezien en ook in de persoonlijke verhoudingen op lokaal en regionaal niveau er ook geen aanleiding voor een scheuring is. Dat is natuurlijk vooral aan de top. Tussen personen ontstaat iets wat op een gegeven moment kennelijk onoverbrugbaar is. En waardoor deze hele ongelukkige splitsing in feite. Is hier nog een kans om hem terug te halen? Daar durf ik niet zeggen. Dat moet hij ook zelf willen. Er moeten twee kampen moeten dan tot elkaar komen. Dat kan ook nooit alleen maar van één kant komen. Ik hoop het zeer. Wij gaan het allemaal meemaken. Wij wensen u beiden heel veel succes met het CDA-congres van aanstaand weekend. En meneer De Rauwe, vandaag maakt het kabinet bekend dat u bent voorgedragen bij de koning om burgemeester te worden van Kampen. Dus wij willen u ook nog even hartelijk feliciteren. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Sander De Rauwe en Eddy van Heijem en natuurlijk ook Peter K. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. 11 september, 20 jaar geleden, veranderden heel veel levens. Floortje Dessing en Sinan Chan zijn zometeen hier, want zij spraken tal van Amerikanen en Afghanen over de impact van die aanslagen van die dag. Alleen bij Radio Bergijk hebben ze eigenlijk geen idee wat er toen gebeurd is. Kan iemand de gemeente opheldering geven van waarom nu alle media zo vol staan met 9 november? Ja, wij hebben zelf ook in ons archief gezocht. En helemaal niks bijzonders aan de hand. Raadselachtig. Want het is een dag blijkbaar die de wereld met angst vervuld heeft, van zijn onschuld beroofd heeft. Sommige Bergijkenaren spreken zelfs van een trauma. Dus de gemeente wil nu echt dat er iemand opbelt naar de gemeente. Geef ons opheldering. Wat is er 9 november gebeurd? Ja. Vandaag is het nog 9-3. Hoogste tijd voor Kees van Amstel. Pas op, nu volgt een mening. De druktemaker! Ga je gang. Kritiek hebben op de demissionarios, dat grappige clubje artiesten in ons kabinet. Je zou zeggen, kritiek hebben op die club zou toch een keer sleets moeten worden. Maar nee, elke week buitelt er weer een nieuwe clown uit de nok van Circus Rutte. Cora van Nieuwenhuizen, nee wacht, een circusnaam, iets wat lekker allitereert. Corrupte Cora werd deze week uit het kanon geschoten. Van minister tot lobbyist. Grote kritiek vandaag op de overstap van demissionair minister van Nieuwenhuizen. Want per 1 oktober wordt Cora van Nieuwenhuizen voorzitter van Energie Nederland. Politici lijken steeds meer op profvoetballers ook. Steeds minder clubliefde, komt er een beter financieel bod. Hup, dan ben je pleiten. Niks, landsbelang. Show me the money. Het leukste was natuurlijk dat Cora dit zei. Nou, ik heb nooit beleidsinhoudelijk bemoeienis gehad met energie. Nooit iets gedaan met energie, geen enkele belangenverstrengeling. Ja, en dan is Twitter toch wel leuk, hoor. Meteen kwam journaliste Kim van Keken met voorbeelden van energieoverlegjes en nog een zonnepanelenfeestje, waar ze allemaal acte de présence gaf. Maar om dat nou energie te noemen, kortom, corrupte Cora was niet helemaal eerlijk. Om niet te zeggen dat ze tot haar ellebogen in de energiedingetje zat. Nieuwsuur besloot het nog een keer aan haar te vragen. Ja, maar de laatste weken is het in die grote gesprekken toch wel gegaan over energie. Wat heeft u dan gedaan? Liep u toen weg? Ik heb me daar beleidsinhoudelijk niet mee bemoeid. Ja, niet mee bemoeid, maar ze zat er wel bij aan tafel natuurlijk. Nuttige info in haar ranseltje te steken. Of was ze toch weggelopen uit die vergadering in Nieuwsuur? Maar liep u weg? Nee. Nee. Nou, corrupte Cora, volgens de Volkskrant is er toch niks gelukt bij je als minister. En ze was natuurlijk niet de enige die het circus verliet, hè, voice-over stem. Maar kijken we naar het huidige kabinet, dan zijn er inmiddels 3 bewindslieden die tijdens deze kabinetsperiode de overstap hebben gemaakt naar het lobbyen. Even wat geheugensteun, want er is zoveel gebeurd in de duiventil van Mark Rutte. Stientje van Veldhoven maakt haar termijn als staatssecretaris voor Milieu niet af. Wordt directeur van het World Resources Institute. Stientje, nou zeg, en deze... Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, wordt voorzitter van Nogepa, de brancheorganisatie van de gas- en olieindustrie. De gas- en olieindustrie, nou die zijn vast ook heel benieuwd naar onze energietransitie. Kijk, ik weet ook, het is niet alleen van nu brokkenpiloot en wifebeater Camille Eurlings van Verkeer en Waterstaat die naar de KLM ging. Elko Brinkman, die de bouwfraude recht moest praten en opgevolgd werd door Maxime Verhagen. Gerrit Salm met al zijn banken. En het hoeven niet eens politici zelf te zijn. Het zijn ook de benoemingen waar op zijn minst een luchtje aan zit. Toen vorig jaar bleek dat de ventilatie zo slecht was in de scholen, wie werd er aan het hoofd gezet van de taskforce? Doekle Terpstra. En wat moest de voorzitter van de Nederlandse installatiebranche, bijvoorbeeld van ventilatiesystemen, doen? Om er in ieder geval voor te zorgen dat de scholen voor wat betreft ventilatie op orde zijn met de wet en de regelgeving. Goh, en dat komt de installatiebranche vast niet slecht uit. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Weet je wie we moeten vragen voor het opzetten van een programma voor het stimuleren van meer gezonde voeding? Ik dacht zelf aan de voorzitter van de branchevereniging van Nederlandse snackbarhouders. Nou goed, Cora van Nieuwenhuizen, veel succes in je nieuwe job buiten het circus. Fijn dat je geen wachtgeld snoept. En wil je tips van een oud-politica die hetzelfde deed? Bel even lekker naar Shell en vraag naar Nebahat Albayrak. Vroeger Kamerlid en staatssecretaris, maar nu werkt ze bij Shell aan de... groene, knipoog, energietransitie. Nou, die heeft vast veel tips. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Bijzonder babynieuws uit het Dolfinarium. Te Harderwijk, een pijlstartrog heeft een jong gekregen door zichzelf te bevruchten. De rog zwemt namelijk al jaren rond zonder een mannetje in de buurt. En de vraag is, hoe kan dat? Dat ga ik vragen aan bioloog Bart Bruin van Naturalis. Bart, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er was sprake van een mannetjesrog, maar die is 7 jaar geleden overleden. Hoe kan het nou toch dat er nu een babyrog is geboren? Nou, het zou natuurlijk in theorie kunnen dat die mannetjesrog zijn bijdrage 7 jaar lang houdbaar is gebleven. Daar zouden we voor de zekerheid een DNA-onderzoekje voor moeten doen. Maar het lijkt erop dat hier sprake is van maagdelijke voortplanting. Maagdelijke voortplanting, dat ken ik eigenlijk bijna alleen vanuit de Bijbel, de onbevlekte ontvangenis. Hoe werkt dat? Nou, er zijn een aantal manieren waarop dat biologisch kan werken. Maar waar het op neerkomt is dat een vrouwtje kindertjes krijgt zonder dat daar een man bij in het spel is. Ze zijn bijna altijd zijn dat klonen van de moeder, die genetisch hetzelfde zijn. En hoe uniek is dat dat deze pijlstaartrog dat doet? Nou, voor zover ik weet is er in heel Nederland 1 keer eerder een rog op deze manier geboren in Burgers Dierenpark. En dat was in 2014 alweer. Dus dat is behoorlijk zeldzaam. En deze babyrog, verschilt die dan misschien ook nog wel van babyroggen die gewoon verwekt zijn door man en vrouw samen? Nou ja, sowieso is het een kloon van haar moeder. Dus dat is heel bijzonder. Of ze minder levensvatbaar is of zo, dat weten we eigenlijk nog niet, omdat het zo'n zeldzaam verschijnsel is. Ja, en zo'n zeldzaam verschijnsel, waarom gebeurt dat nu bij deze pijlstaartrog? We zien dat het vaker voorkomt bij dieren in gevangenschap. Het komt bij hagedissen, slangen wel eens voor. Haaien zijn er berucht omdat er ineens babyhaaitjes in je aquarium rondzwemmen. En het lijkt een soort biologische noodgreep te zijn. Dat zo'n dier op een gegeven moment denkt van oké, er gaat gewoon echt niet meer gepaard worden. Dan doe ik het zelf maar. Tenminste, of er echt een gedachte aan bij betrokken is, weten we niet. Maar dat het dier zich in elk geval toch nog voort kan planten. Ja, en dieren, in het wild doen dit dus niet, blijkbaar. Nou, we denken dat dieren in het wild het niet doen. Alleen is het daar veel moeilijker van vast te stellen of die ooit nog een mannetje in de buurt hebben gehad. Of... Zijn er naast de pijlstaartrog... Maar dan moet je dus genetisch onderzoek doen naar de babyhaaitjes. Ja, en zijn er naast de pijlstaartrog ook nog andere dieren die dit kunnen? Hagedissen doen het. En heel veel soorten insecten doen het. Hoe heet die dingen? Wandelende takken. Die zijn er berucht om dat je één wandelende tak koopt voor je kindje en dan vervolgens zit je hele bak zit vol met die beesten. Bij slangen kan iets heel bijzonders voorkomen. Daar heeft mijn naturalis collega Freek Vonk heeft daar dit jaar een publicatie over geschreven. Er was een koningscobra die nog nooit als volwassen vrouw een man had ontmoet. Die op een gegeven moment een aantal eieren heeft gelegd. En uit dat hele nest met eieren zijn twee uit maagdelijke voortplanting voortgekomen slangetjes gekomen. En dat waren mannetjes. Dus daar is iets heel bijzonders gebeurd waarbij de genen opnieuw werden gehusseld. Zodat er iets uit kon voortkomen dat niet precies hetzelfde was als de moeder. Wat is de natuur toch mooi. Bioloog Bart Bruin van Naturalis, dank u wel. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. In de nieuwe documentaire serie My 9-11 onderzoeken Sinan Chan en Floortje Dessing 20 jaar na dato de impact van de aanslagen op de Twin Towers in New York. Vanavond is de eerste aflevering te zien. Ik heb hem al kunnen zien. Sinan en Floortje zijn hier allebei. Welkom allemaal. 20 jaar geleden, Sinan, hoe was jouw 9-11? Waar was jij? Hoe hoorde jij het? Ik was thuis en ik had gesport en ik lag op de bank en met één oog keek ik naar de tv en ik zag dus dat er een rookpluim was bij de Twin Towers. En toen dacht ik, welke actiefilm is dit nou? En vervolgens zag ik dus die tweede vliegtuig. En toen dacht ik, oh god, dit is geen... In eerste instantie dacht ik, ik moest aan de Belmerand denken. Weet je wel, gewoon een ongeluk en dat kan geen kwade opzet zijn. Maar toen het dus bleek dat het twee vliegtuigen waren, toen dacht ik wel, oké, dit is dus een... Dit moet een aanslag zijn. Ja, en dacht je toen ook al van dit gaat grote impact hebben op de loop van de geschiedenis? Ja, ik dacht, dit zal het begin zijn van iets waar we niet heel blij van gaan worden. Ja, en Floortje, hoe was jouw 9-11? Ik was op dat moment op Mauritius eigenlijk. En ik stond in te checken in een hotel. En ik zag schuin in mijn ooghoek zag ik Trump op televisie. En wat me vooral opviel, nou natuurlijk de verbijstering, maar wat me vooral opviel is dat de mensen om me heen, die stonden ook zo te kijken en die draaiden zich om en die gingen weer cocktails drinken en weet ik veel, tafelvoetbal spelen of zo. Het leek wel alsof een soort kortsluiting in hun hoofd was. En wij, ik stond er met een filmploeg, wij hebben daar gewoon alleen maar anderhalf uur, twee uur verstijfd naar dat beeld staan kijken. Ja, ongelooflijk. Nu hebben jullie de documentaire tweeluik gemaakt, 20 jaar later. En Sinan, jij bent naar Afghanistan gegaan en jij was daar in mei, net op het moment dat de Amerikanen zich aan het terugtrekken waren. Hoe was die sfeer in Afghanistan? Ik ben eind april afgereisd en op 1 mei, op de dag dat de Amerikanen begonnen met terugtrekken, was ik in Kandahar. En toen voelde je daar al de spanning. Op die dag al van, wat gaat er eigenlijk gebeuren? En er gebeurde niet veel. Maar de mensen hadden wel zoiets van dat dit niet zo lang zou gaan duren en dat in ieder geval de Taliban weer de macht zou gaan grijpen. Alleen ik denk dat niemand had verwacht dat het zo snel zou gaan. De Afghanen zelf ook niet. Ja, en Floortje, jij bent naar Amerika gegaan voor indrukwekkende portretten. Welke is er nou echt bij jou blijven hangen? Nou, ik heb een interview gedaan onder andere met hoofdcommissaris John. Dat is een door de wol geverfde Amerikaanse politiecommissaris die werkelijk alles al overleefd heeft, 30 jaar lang. Omdat hij was hoofd van een van de antiterrorismebestrijding. Hij heeft alle hele heftige dingen gedaan. Neergestoken, neergeschoten. Toen kwam 9-11. Hij was per ongeluk toen. Nou, hij was eigenlijk, dat was niet de bedoeling, maar hij was vlakbij de Twin Towers. Is naar binnen gegaan, heeft hulp verleend. En is uiteindelijk zat in de lobby toen de South Tower instortte. En als door een wonder, omdat hij in een soort van. Hij viel in een heel groot gat. Werd hij ingezogen. Maar daar is hij in een soort klein spelonkje gevallen. En daar hebben mensen hem nog uit kunnen trekken. Dus dat heeft hij allemaal overleefd. En dat vertelt hij ook op een manier dat je er gewoon. Nou, alsof je erbij bent. Maar daarna, wat niet zoveel mensen weten, is dat er in Amerika al bijna 10 keer zoveel mensen zijn overleden, hulpverleners, aan de gevolgen van 9/11. Omdat ze ziek zijn geworden door de giftige stoffen die ze hebben ingeademd. En hij is 4 jaar geleden ziek geworden, heeft alvleesklierkanker en het ziet er allemaal niet heel gunstig uit voor hem. Ja, we hebben een fragmentje van David Chong, hoe hij vertelt hoe ziek hij is. Well, I'm luckier than many. Because many of them died sooner than me with the same sickness. You know, we didn't think about the illnesses that would happen to us in our later age. And now that I'm older, you know, I think about it. And, you know, I'm going to do my very best to survive as long as I can. Ja, hij zegt dat hij eigenlijk gelukkig is omdat er veel reddingswerkers veel eerder zijn gestorven. Maar het is toch heftig dat veel van die reddingswerkers van toen zo ziek zijn, Floortje. Ja, het is hartverscheurend. Helemaal als je ziet hoe de Amerikaanse overheid de afgelopen jaren daarmee om is gegaan. Hè, men wilde de uitkeringen die ze kregen terugschroeven. Dus de zieke hulpverleners die daar dus echt met hun poten, niet in de modder, maar daar gewoon op de Twin Towers, op de plek van de ramp hebben gewerkt. Mensen die zijn ziek geworden, uitkeringen hebben gekregen, die wilden ze terug gaan schroeven onder het bewind van Trump. En de Amerikaanse komiek Jon Stewart die heeft zich er ongelooflijk hard voor gemaakt om die uitkeringen te behouden. Het is een ongelooflijke rel geweest in Amerika. Dat hebben ze uiteindelijk gelijk ingekregen. Na jaren en jaren, hè? Na jaren procederen ja. Ook. En er is een hele groep opgezet onder leiding van een aantal hulpverleners die ook zijn ziek geworden. Eén daarvan is heel beroemd geworden. Die is al overleden. Die heeft het niet eens meer meegemaakt. Ja, en dan zie je ook weer hoe ongelooflijk dubbel die Amerikanen zijn, hè? Want ze zijn trots op hun vaderland, trots op hun first responders en their heroes. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, 15 jaar later, was het geld in één keer op, weet je wel. Maar was het nou bedankt en tot ziens. En dat ja. Is natuurlijk een tendens die je wel wat vaker ziet. Ja, een heel heftig verhaal van David Chong inderdaad. Maar Sinan, jij was in Afghanistan. Ja. En dat was ook iemand die, toen ik keek, echt bovenuit sprong. Dat was een man met een eigen gemaakte paramotor. Ja, kan jij uitleggen wat zijn verhaal is? Ja, het is een vrachtwagenchauffeur uit Herat. En die heeft via op internet gekeken hoe je een paramotor maakt. En heeft van een oude bromfietsmotor heeft hij dus een motor gemaakt voor zijn parachute. Ja, we hebben hier in de studio beelden, maar jij moet een beetje uitleggen van hoe dat dan werkt, zo'n paramotor en wat hij eigenlijk doet. Ja, wat hij doet is, hij gaat dus de lucht in met dat zelfgemaakte motortje. Ja, het is een soort grote propeller op zijn rug. Ja. De propeller heeft hij ook zelf gemaakt trouwens. Oh ja, serieus? Ja, dat is van een bepaalde soort hout uit Herat. En dan een soort van kitesurfer? Ja, en dan gaat hij de lucht in elke maand en dan strooit hij flyers over de stad heen met de hoop dat er vrede komt. Omdat hij begin 40 is en al 40 jaar alleen maar oorlog kent en hoopt voor zijn 2 zoons en voor andere kinderen dat die lente een keer komt in Afghanistan. Ja, want het is echt een prachtig beeld hoe hij daar rondvliegt en ook heel liefelijk hoe hij daar flyers uitstrooit met ik hoop op vrede. Maar hoe naïef is dat? Ja, hoe naïef is dat? Ik denk dat hij probeert om niet verbitterd te raken, Patrick. Dat hij niet wil wanhopen, terwijl hij dus eigenlijk alleen maar 40 jaar lang ellende heeft gezien en echt vurig hoopt. Want deze man, daar is de jongere broer van doodgeschoten door de Taliban. En toch hoopt hij ook op vrede met de Taliban. He, dat is eigenlijk min of meer de vijand. Maar toch denkt hij, nee, zelfs een krakkemikkige vrede is beter dan oorlog. En hij gelooft erin en hij zei ook tegen mij, joh, als het zou werken, dan zou ik de hele wereld over willen vliegen met mijn paramotor voor de wereldvrede. En ja, hij is een optimist. Hij moet sowieso de Nobelprijs voor de vrede krijgen. Maar hij zegt van ja, ik wil vrede in Afghanistan. Maar die vrede, is die aanwezig nu dat de Taliban het hele land heeft veroverd? Nou ja, we moeten daar we moeten het Jij even... bent daar cynisch over, weet ja, ik. Ja, ik ben daar heel cynisch over. Ik wil eigenlijk heel optimistisch zijn daarover. Maar ik ben daar heel cynisch over, omdat de Taliban eigenlijk in al die jaren, 20 jaar, een guerrillaoorlog heeft gevoerd. Eigenlijk opgeleid is om te vechten, niet om een staat te regeren. Er zijn mensen die zeggen, ja, we moeten ze het voordeel van de twijfel geven. Nou, laten we even rustig afwachten wat er gaat gebeuren. Dan, ik heb er niet zoveel hoop op, in ieder geval. Jij bent vaker in Afghanistan geweest, nu dus ook weer afgelopen mei. Hoe is het met de mensen die jij helpen daar, de tolken, de fixers? Weet jij hoe het met ze gaat? Het gaat met een deel van die mensen heel slecht. Die zitten ook vast in allerlei provincies. Die hebben Kabul nooit kunnen bereiken. En er waren een aantal mensen die ik op de lijst heb gezet. Via Free Press Unlimited, die dat begeleiden. Op de lijst om ze naar Nederland te evacueren. En dat is eigenlijk niet gelukt. En er zijn een aantal mensen die ik heb geïnterviewd, die ondergedoken zitten. En wachten op een momentum dat ze ertussen uit kunnen. Of hopen dat die Taliban toch echt milder is geworden. Ja. We gaan het zien. Maar de dingen die ik heb gehoord, uit niks blijkt dat ze milder zijn geworden. Ja. Dan even terug naar jullie tweeluik. Floortje, heeft het maken van deze documentaire eigenlijk nog nieuwe inzicht gegeven aan jou over 9/11? Over 9/11? Ja, ik heb me daar natuurlijk enorm in verdiept de afgelopen jaren. En afgelopen jaar in voorbereiding op deze hele documentaire. En wat je gewoon ziet, is dat het eigenlijk ook in de Amerikaanse samenleving tot in de diepste haarvaten zit. Mensen hebben echt allemaal gevoeld, op die dag zelf was het gewoon een ultieme aanval op hun land, op de democratie. Ze werden echt in hun kruis geschopt, als het ware. Het was zo'n vernedering voor ze. Dus het was voor hun heel belangrijk dat er wraak zou komen. En dat gevoel van recht doen, dat heeft natuurlijk die hele oorlog in gang gezet. En levendig gehouden ook, het draagvlak gehouden in Amerika. En je voelt het gewoon 20 jaar later nog steeds. Het is helemaal niet 20 jaar later, is natuurlijk eigenlijk best wel heel lang. Maar het is nog zo'n belangrijk onderdeel in de Amerikaanse maatschappij. Mensen zijn nog steeds woedend. En als je ook, ik heb een meisje geïnterviewd, die heeft haar vader verloren, een brandweerman. Daar is niets meer van teruggevonden. Die was ook in de South Tower. En haar moeder heeft haar geleerd om geen wraakgevoelens te koesteren. Om te laten zien dat je niet dat verdriet je hele leven moet laten beheersen. En juist die wraak los te laten. Zij is ook vrijwilligster bij Peaceful Tomorrows, die zich ook inzetten voor het tegengaan van haat, belangrijke onderwerpen. En je merkt gewoon dat meisje een van de weinigen is en soms echt haar keuzes moet verdedigen. Ja. Voor vrienden en bekenden. Omdat mensen zeggen, you gotta hate them, weet je wel. Zij moet daar echt voor vechten. En zij zegt zelf, ik heb al het recht om te kiezen op welke manier ik met mijn verdriet omga. Ja, ook een mooi verhaal. Fascinerend. En heb jij nog nieuwe inzichten gekregen met het maken van deze documentaire? Nee, niet. Kijk, er is al de afgelopen 20 jaar ontzettend veel gepubliceerd hierover. Er worden hele reconstructies weer gemaakt. Er zijn allemaal mensen die in het hele complotgebeuren zitten. We hebben allerlei boeken gelezen over de motieven van de aanslagplegers. Maar wat ik heel weinig heb gezien, Patrick, is hoe die ene dag, dus tot op de dag van vandaag, zoveel indruk heeft gemaakt op al die levens die in Afghanistan, maar ook in Amerika, zonder dat ze dat willen, 10.000 kilometer van elkaar met elkaar verbonden zijn. En ik vind de kracht van de tweeluik die we samen met Floortje hebben gemaakt, dat je nu ook in Amerika die andere geluiden hoort van mensen die een handreiking willen doen, vergevingsgezind zijn. Floortje heeft ook een fantastisch verhaal van een hoofdingenieur, een Egyptische vrouw met een islamitische achtergrond, Manal, die de hoofdingenieur van het Pentagon is. En dus het vliegtuig die daarin is gevlogen, dat deel mocht zij heropbouwen. En heeft ze een kapel gemaakt voor alle geloven. En dat is een zo'n sterk, maar ook symbolisch verhaal. En daartegenover staat een man die voor het eerst zijn verhaal heeft gedaan, die 12 jaar onterecht vast heeft gezeten in Guantanamo Bay. En door een Amerikaanse mensenrechtenadvocaat gered is eigenlijk. Omdat die man die zaak zag en dacht, ja, maar dit kan niet. Dit is onrechtvaardig. En als je in de rechtsstaat gelooft, dan kan het niet zo zijn dat een arme winkelier 12 jaar onterecht vastzit in de meest beruchte gevangenis van de hele wereld, namelijk Guantanamo Bay. Dus dat soort verhalen zien wij vanavond. Ja. En volgende week weer. Ja. Wat moeten we ervan leren? wat we ervan moeten leren, of wat we vooral gaan zien, is al die onzichtbare ketens waar mensen mee. Het universele wat we allemaal delen, namelijk verlies, verdriet, afscheid, woede, vergeving, handreiking. En dat je dus ziet dat mensen die elkaar niet kennen en misschien elkaar ook nooit gaan ontmoeten, dat die in 2 keer 50 minuten zitten. En dat ze toch echt wel allemaal op elkaar lijken. En dat we eigenlijk allemaal heel erg op elkaar lijken. Prachtige boodschap, Sinan. Misschien moet jij ook met een propeller op je rug aan een kite over Nederland gaan vliegen en deze mooie woorden verspreiden. Het is in ieder geval een mooi tweeluik geworden. Vanavond allemaal kijken op NPO 1 om 9:30. Dankjewel, Sinan Chan en Floortje Dessing. De Nieuws BV. De Paralympics zitten er bijna op, maar we hebben nog precies tijd voor één laatste verzoeknummer van een van de Nederlandse atleten. We gaan bellen met Tokio, zoeken contact met Niels Vink, paratennisser. Niels, heb ik jou aan de telefoon? Hallo, ja, je spreekt met Niels. En voordat we over jouw muziek gaan praten, moet ik je eerst hartelijk feliciteren, want je hebt woensdag goud gepakt in het dubbelspel samen met je partner Sam Schreuder. Hoe voelt dat nou? Ja echt ongelooflijk. Echt zo vet. En hier, ja, om hem nou om mijn nek te hangen. En vanochtend werd ik ook wakker. En ik keek op mijn nachtkastje en ik zag hem liggen. Ja, ik dacht echt dat ik droomde, maar dat was zo vet. Ja, en het liep lekker, hè, dat dubbelspel. Ja, het ging echt zo goed. Ja, hoe kwam dat? Ja, ik speel nu 1,5 jaar of zo met Sam. En ja, we zijn... In die 1,5 jaar zo op elkaar ingespeeld. En we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. En we weten elkaar ook, als het even minder gaat, om weer elkaar eruit te trekken. Ja, nou, dat is goed gelukt. En weer positiviteit. Nou, positiviteit, goud. En dat is niet alles, want je hebt ook nog in het enkelspel brons gehaald. Hoe was dat? Ja, zeker. Super vet dat ik ook nog brons heb gehaald in het enkelspel. Zuur dat ik in de halve finale echt op het nippertje verloren had van Dylan Alcott. Maar wel echt super trots dat ik er gewoon op mijn allereerste spelen op 18-jarige leeftijd met goud en brons naar huis ga. Ja, het is fantastisch. En ik las ook in het Eindhovens Dagblad een prachtig verhaal over hoe je moeder die wedstrijd heeft beleefd. Dat is toch schitterend. Hoe trots is je moeder op jou? Ja, die is echt zo trots. Die heb ik nog nooit zo trots gezien. Nou, terecht toch ook? Ja, zeker weten. Ja, maar ja, nu komen we dan bij jouw platen uit die je wil laten horen. Zeg maar wat het is. Ja, ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. En waarom deze plaat? Ja, die vind ik zo leuk. En ik ben sowieso wel van de Nederlandse muziek. Oh, ik dacht van de Bacardi en, Lemon. Nee. Ik drink geen alcohol. Sportman. Nee. Ja, maar je vindt hem heel leuk. En wanneer draai je deze plaat? We hebben hem hier in Tokio. Tijdens de fysieke training hebben we hem heel vaak gedraaid. En het is echt het nummertje van Team NL hier. Ja, het nummertje van Team NL. Nou, het is prachtig dat je hem aanvraagt. Want ik denk dat de Radio 1-luisteraar het ook fantastisch vindt om dit nummer uit de boxen te laten knallen. Niels Vink, onwaarschijnlijk veel dank voor het aanvragen van deze plaat. Maar vooral dat je goud hebt gewonnen. Geniet ervan. Ja. Wij gaan luisteren naar Dankjewel. De zomerhit Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer. Niemand kan je krijgen, je bent helemaal van mij. vuur is niet te blussen. Adelagen, dode mussen, aan de wodka als de Russen. Ik heb anders mijn diploma's. Ik zeg het je niet zomaar. Het is pompen of verzuipen en we zeggen nooit homa. Shoot me als je shooter, toeter op mijn waterscooter. Een complimentje voor je vader en je moeder. Je bent helemaal mijn type, nee, je laat me zo genieten. Daakbril op en mijn daken in het diepe. Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen. En tot zover het eerste uur van de Nieuws BV Nationaal. Dan zijn we weer terug, maar dan op NPO Radio 1. Tot zometeen. Eén uur. NPO Radio 1. Met Patrick Lodiers. Dit weekend verschijnt Hypnotized, The Journey Through Trance Music. Een lijvig boekwerk waarin het heden en het verleden van de trance muziek vereeuwigd is. Zometeen praat ik met de schrijver. Maar eerst, staatssecretaris Van Weyenberg eist dat Tata Steel in actie komt. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Als Tata Steel zo vuil blijft als nu, heeft het bedrijf geen toekomst meer in IJmuiden. Dat zegt staatssecretaris Van Weyenberg. Hij reageert op een RIVM-onderzoek waarin staat dat mensen in de omgeving van de fabriek aan veel meer schadelijke stoffen worden blootgesteld dan mensen die ergens anders wonen. Daar moet wat aan gedaan worden, zegt Van Weyenberg. Er zijn een aantal manieren waarop Tata ook minder CO2 kan uitstoten. Waterstof is er één, het opslaan van CO2 is er één. En wat ik heel belangrijk vind, is dat we in dat debat over de toekomst, dus niet alleen krijgen we naar het klimaat, heel belangrijk hè, niet alleen naar banen, maar volwaardig naar die gezondheid. En dan kunnen we een afweging maken samen met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Hoe we Tata schoner maken, zowel qua klimaat als qua gezondheid van de omwonenden. Want zoals het nu gaat, dat kan niet langer. Van Weyenberg gaat praten met de provincie Noord-Holland over strengere vergunningen en betere handhaving. De directeur van Tata erkende gisteren dat het bedrijf eerder had kunnen beginnen met maatregelen om de fabriek schoner te maken. Klimaatorganisatie Urgenda heeft gemengde gevoelens over de RIVM-cijfers over de uitstoot van broeikasgassen. Uit de voorlopige gegevens blijkt dat de uitstoot vooral vorig jaar hard daalde en 25,4% lager was dan in 1990. Daarmee zou worden voldaan aan het Urgenda-vonnis. Dat spreekt van een kwart minder uitstoot. Urgenda-directeur Minsma wijst erop dat in de eerste helft van dit jaar alweer een stijging was te zien en ze benadrukt dat de uitspraak van de rechter ook voor alle andere jaren geldt. Begin volgend jaar volgen de definitieve RIVM-cijfers over 2020. De Taliban hebben een nieuwe regeringsleider gekozen. Het wordt Mullah Baradar, een van de oprichters van de Taliban. Dat melden verschillende persbureaus. Zijn regering zou op korte termijn worden gepresenteerd. Contact nu met correspondent Aletta André. Aletta, wie is deze Mullah Baradar? Hij is een van de hoogste leiders van de Taliban, plaatsvervangend hoofd eigenlijk. En ook het hoofd van de politieke afdeling in Doha. Op die manier leerden we hem de afgelopen jaren al kennen. Want hij zat ook voor de onderhandelingen met de VS en heeft ook namens de Taliban het verdrag met de VS getekend in 2020. Hij stond ook aan de wieg van de Taliban, is een medeoprichter, samen met Mullah Omar, het voormalig hoofd. En hij zat na 2001 een tijd in Pakistan. Eerst leidde hij daar de lokale afdeling van de Taliban in de stad Quetta. Toen belandde hij in de gevangenis. Maar hij zou in 2018 vooral op aandringen van de VS zijn vrijgelaten om die onderhandelingen te gaan leiden. Omdat hij wordt gezien als een gematigde stem binnen de Taliban die meer open stond dan anderen voor contact met ook de Afghaanse regering, voor vredesbesprekingen en echt gericht was op een politieke oplossing voor het conflict in plaats van een militaire oplossing. Ja, hij geldt dus als gematigd. Maar hoe gematigd denk je dat zijn beleid zou worden, ook als het gaat bijvoorbeeld om vrouwenrechten? Ja, dat gematigde imago, dat sloeg dus vooral op zijn gerichtheid op een politieke oplossing, maar niet echt als het gaat om hoe hij over de participatie van vrouwen denkt. Heeft hij nu zelf nog niks over gezegd. Via woordvoerders zijn er wel beloftes gedaan dat vrouwen mogen studeren en werken. Maar die beloftes waren er ook in de jaren 90. En in de praktijk waren er toch wel extreem veel beperkingen die nu ook al zichtbaar zijn. Dus aparte ruimtes. Op de universiteit bijvoorbeeld wordt nu gezegd dat vrouwelijke studenten apart moeten zitten. Dat ze alleen maar les mogen krijgen van vrouwen. Nou, daarmee worden hun studiemogelijkheden automatisch al beperkt. Er zijn ook kantoren binnengevallen waar gezegd is dat vrouwen niet meer naar kantoor mogen komen. Vrouwen zijn hun baan kwijt als het gaat om banen die te maken hebben met vrouwenrechten bijvoorbeeld. En nu heeft de woordvoerder ook gezegd dat vrouwen mogen misschien wel assistent zijn op ministeries, maar absoluut niet minister. Dus geen hoge posities bekleden. Ja, hij zou dus nu zijn gekozen tot nieuwe regeringsleider. Is er al meer bekend over wie er in de regering gaat zitten? Het wordt waarschijnlijk, hebben ze eerder al gezegd, dat het de vorm krijgt van een soort van hoge raad met 12 leden. En daarboven staat nog een opperleider, dat is Hibatullah Akhundzada. Dat is de allerhoogste leider van de Taliban, die over politiek, maar ook over religie het laatste woord heeft. Dus dat is een beetje het model van Iran. En tot nu toe werden ook al een aantal namen bekendgemaakt voor tijdelijke ministers, bijvoorbeeld van Defensie, Binnenlandse Zaken. En dat zijn allemaal oude bekenden van de Taliban. Dus het lijkt erop dat in elk geval de hoge posities zullen worden gedomineerd door de Taliban en hun eigen leiders. Hoewel ze heel erg hebben benadrukt een inclusieve regering te willen, met name als het gaat om regionale en etnische vertegenwoordiging. En ook uit de eerdere democratische regering werden afgelopen week heel veel gesprekken gevoerd. En zelf zeggen de Taliban-leiders ook dat ze snappen dat dit nodig is voor duurzame vrede. Maar ja, als we kijken wat we tot nu toe weten, is het nog niet duidelijk hoe deze beloofde inclusiviteit vorm gaat krijgen. Dank, Aletta André. De Europese Commissie en farmaceut AstraZeneca hebben hun ruzie bijgelegd. Het bedrijf levert deze maand nog 60 miljoen coronavaccins. Door het akkoord is een rechtszaak over vertraging van leveringen van AstraZeneca van de baan. Er is nu afgesproken dat Europa minder betaalt als er weer vertraging ontstaat. Het reisadvies voor de VS gaat komende nacht van geel naar oranje vanwege toenemende aantal coronabesmettingen. Wie vanaf dan naar Nederland reist, moet hier verplicht in quarantaine. En ook moeten reizigers zich vanaf maandag voor vertrek in de VS laten testen. Steeds meer mensen nemen weer de trein, al zijn het nog wel fors minder dan voor de coronacrisis, meldt de NS. Vermoedelijk zet de stijging door. September is doorgaans de drukste maand op het spoor, onder meer doordat veel studenten dan met de trein reizen. Het NOS-journaal. De medegevangene die een belastende verklaring heeft afgelegd tegen Jos B., die is veroordeeld voor de dood van Nicky Verstappen, is Bekir E. Die zit een straf uit van 20 jaar in TBS voor de moord op de Rotterdamse scholieren Humera. Hij had gedetailleerde informatie over de zaak, bleek uit de zitting in het hoge beroep vandaag. Het ging bijvoorbeeld over een boom bij de tent waar Nicky in sliep voor hij verdween, vertelt verslaggever Bas Dingemansen van L1. Ja, en daar verklaart Bekir E. over. En dan zegt justitie, nou, dan moeten we dat eigenlijk gaan toetsen hoe hij aan die informatie komt. Ja, kijk, dat zijn allemaal van die dingetjes uit zo'n verklaring die ze dan moeten controleren om te kijken hoe betrouwbaar hij is. Wat er verder is besproken door die Bekir E. met de Bekir E. Door de politie, dat is nog niet duidelijk, maar justitie noemt het wel echt een belastende verklaring. En eentje die bij kan dragen aan de bewijskracht. De advocaat van Jos B. zet de verklaring van Bekir E. weg als een leugen. Hij stelt dat Jos B. onschuldig is en dat het voorarrest moet worden opgeheven. Bij het circuit van Zandvoort was het vanochtend druk, maar de gevreesde chaos is uitgebleven. De organisatie van de Dutch Grand Prix spreekt van een vloeiende start van het raceweekend. Verslaggever Onno Beukers, en is het inderdaad vloeiend gegaan? Nou ja, voor zover wij hier kunnen zien en eigenlijk meekrijgen, loopt het inderdaad best wel vloeiend. Er gaan hier wel mensen nog steeds over straat. Maar ja, die lopen gewoon, die weten welke kant ze op moeten. Bij het station is het inmiddels ook rustiger geworden, omdat ja, nu inderdaad die kwalificaties, of ik moet zeggen de vrije trainingen, ook in andere klassen kwalificaties zometeen gaan beginnen. Dus de meeste mensen die hier willen zijn, zijn al op het circuit. Het was vanochtend wel eventjes druk. Ik denk vooral tussen 9 en 11. Toen stonden er her en der toch wel lange rijen. Maar goed, ja, dat hoort er ook een beetje bij. Spannend moment wordt waarschijnlijk straks, als de tweede vrije training van de Formule 1 is afgelopen, dan zullen toch veel mensen ook naar huis gaan, weer richting de trein gaan. En ja, die gaan dan waarschijnlijk wel allemaal tegelijk. Dus dat kon nog wel eens druk worden. Ja, en hoe gaat het dan met de coronamaatregelen? Worden die een beetje opgevolgd? Ja, nou, van tevoren wordt er in ieder geval gevraagd om je check-app te laten zien. Je moet of getest zijn of gevaccineerd. Daar wordt ook op gecontroleerd. En je moet je ook daarbij legitimeren. Dus dat heb ik bij de poorten zien gebeuren. En ja, als je nog niet getest bent, wat sommige mensen toch overkomt, ja, dan moet je nog even naar de snelteststraat die hier ook aanwezig is. Maar heel erg druk was het daar niet. Ik kon zo doorlopen, want er staan 100 tafels en ik was in mijn eentje, dus ik had mazzel. Wist u het, dat u wel van tevoren moest testen? Ja, ik had al zo'n dingetje gehad, dus het was bekend. Ja, nou, heb ik ook weer een keer meegemaakt. Ja, dus ja. U dacht, ik doe dat nog net even voordat ik naar binnen ga lopen? Ja, anders kom ik er niet in, denk ik, had ik begrepen. Dus ja, dat zou moeten, hè. Ja. Maar dat gaat komen. Ja. Heeft u de uitslag al? Nee, dat krijg ik straks. En ik begrijp, dan krijg ik weer een mail. En dan moet ik weer wat downloaden en code en... Ik hoop dat ik iemand vind die dat allemaal kent, want ik snap er zelf helemaal niks van. Dat worden nog spannende momenten als u naar binnen wilt, of niet? Ja, net zo spannend als, denk ik, zondagmiddag bij Max. Laten we erop houden. Dat gaat goed komen. Ja. Bent u het hele weekend hier, of niet? Ja, jawel. Ja, tuurlijk. Ik ben gelukkig een van de gelukkigen die de mazzel heeft gehad voor volledige kaartjes, dus ja. Ja. Nou, het oranje shirt is al aan. Volgens mij kunt u in ieder geval richting de tribune. De vraag is nog even of u binnenkomt. Nou, de vraag is, als ik niet binnenkom via de normale manier, ik ben zeker, ik kom binnen hoor. Dat gaat me 100% lukken. Ja, en dat zal vooral zijn inderdaad omdat hij negatief getest werd uiteindelijk. En zo gaat het hier. Er wordt gecontroleerd, maar het verloopt zo goed als het gaat hier allemaal toch wel soepeltjes. Dankjewel, Onno. Het weer vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen in de middag zonnige perioden. En vooral in het noorden ook stapelwolken. Het wordt 19 tot 23 graden. Zondag zonnig en 21 tot 25 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink. Er staat in totaal iets meer dan 100 kilometer file in Nederland. De meeste vertraging is er onder meer bij de Haringvlietbrug op de A29. Vooral richting Bergen op Zoom is het daar druk. De vertraging is nu een kwartier. Op de A28 van Groningen naar Zwolle staat een vrachtwagen met pech bij de afrit Nieuw-Leusen. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. En het is druk op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Na 13:30 Bureau Sport met Evenblij en Dijkstra. En Frank, wat brengt het bureau vandaag? Ja, we gaan natuurlijk uitgebreid over de Formule 1 hebben. Nee, echt? Ja, dat moet, hè. Het staat natuurlijk voor de deur. Maar we hebben wel een paar speciale dingetjes. In onze rubriek De Rode Haan spreken we Johan Vollebroeke. Dat is de man die de rechtszaak aanspande tegen het circuit. En die wilde dat het niet doorging. Maar die wordt nu aan alle kanten bedreigd. Wat een pittig verhaal. En voor de rest spreken we Rob Campus, die natuurlijk de mooiste dagen van zijn leven heeft vanuit zonnig Zandvoort. En we hebben ook een gesprek met de slager waar Sebastian Vettel een Italiaanse worst heeft gekocht. Onwaarschijnlijke verhalen. Ja. Ik ga zeker luisteren zometeen. Bureau Sport, maar eerst een State of Trends. De Nieuws BV. Het was een van de populairste genres binnen de elektronische muziek in de jaren 90 en de eerste jaren van de Zero's Trance. En Nederland ging al snel aan kop als belangrijkste trance-land ter wereld met DJ's Armin van Buuren en Tiësto. Ja, toch heeft trance nooit helemaal de credits gekregen die het verdient, vindt Arjen Rietveld. En waarom? Ja, dat gaat hij mij vertellen, want hij heeft een hartstikke dik boek geschreven, namelijk Hypnotized, The Journey Through Trance Music. Welkom Arjan. Ja, dankjewel. Ja, even voor die radioluisteraar die denkt, trance, waar moeten we dat nou precies plaatsen? Wat voor soort van dance muziek is het? Kan je dat duiden? Ja, dat kan ik wel. Ik denk dat je trance wel kan omschrijven als best wel energieke... euforische elektronische muziek. Het is vrij snel, het is dansbaar en het heeft een soort vierkwarts maat. Het is een hele regelmatige maat eigenlijk. Het is een beetje een soort, als je het zo zou omschrijven, een soort kruising tussen techno en house. Oké, en jij zegt van ja, het heeft eigenlijk nooit de credits gekregen die het verdient. Ja, waarom niet? Nou, ik denk dat dat onder andere te maken heeft met de massapopulariteit van trends. Zeg maar richting het einde van de jaren 90, begin 2000. Trends was echt overal. En het was, je hoorde het op tv, op radio. En het werd al gauw gewoon iets te commercieel eigenlijk. En dat zag je ook terug in de producties. Die werden een soort vaste formule. En het werd op een gegeven moment gewoon wat minder interessant en spannend. En een beetje cheesy. Cheesy. Ja, maar waarom moet trends dan toch de credits krijgen? Want wat voor invloed heeft trends gehad op de muziek heden ten dagen dan? Nou, dat is eigenlijk een hele hoop. En zeker in de jaren 90, maar eigenlijk ook nog wel daarna, zijn er eigenlijk ontzettend veel gave producties geweest die allemaal een beetje eigenlijk ten onder zijn gegaan aan, aan het hele genre. Dus het hele genre heeft een beetje een slechte naam gekregen. En terwijl er ontzettend veel pareltjes dus al uit waren gekomen. En dat is uit Nederland, maar ook uit Duitsland en uit Engeland heel veel. Met het boek, ik heb hem hier bij me. Wil ik eigenlijk daar juist weer een beetje de aandacht op vestigen. Ja, want het is echt een encyclopedie. Hè? Je kan alles erin opzoeken, alles over te weten komen, alles wat je wilt weten over trends. Maar wat ik graag wil weten, wanneer werd jij gegrepen door trends? Ja, dat begon bij mij al vrij jong. Ik was op mijn middelbare school was ik, zoals zoveel tieners, aan het uitwisselen van minidiscs en cd's. En op een gegeven moment zag ik op TMF, was dat, zag ik een live registratie van DJ Chesto in de Heineken Music Hall. En ik vond het magisch. Ik zag duizenden mensen zag ik echt euforisch dansen. En de energie en de euforie die daar was, dat vond ik echt iets heel bijzonders. En dat heeft me echt wel gegrepen. Er ging echt een wereld voor me open. Ja, er ging een wereld voor je open. En we moeten ook even luisteren naar de plaat, waardoor jij ook verliefd werd op trance. En dat is Eternity. Je hoofd onmiddellijk meebewegen. Maar kan jij voor onze luisteraar uitleggen wat er dan met jou gebeurt als je dit hoort? Ja, het is een stukje extase. Het is een hele positieve energie die het afgeeft. Dus het is een beetje die combi wat ik net aangaf van energie en euforie. En ik hoor dat hier echt heel erg in terug. En het grappige is voor mij is dat echt een beetje tijdsgebonden ook. Dit soort producties die hoor ik niet meer. En dit is een plaat van 20 jaar geleden. Ja. Dus, maar je zegt extase. Je boek heet ook Hypnotized. Is dat ook dat Hypnotized heeft, gaat dat ook hand in hand met de drugsgebruik in die scene? Ik denk dat dat zeker een extra dimensie heeft gegeven. En ik denk dat het wel een rol heeft gespeeld. Maar het sluit ook heel nauw op elkaar aan. Dus ik denk dat ik wel durf te zeggen dat drugs wel een soort extra dimensie kan geven inderdaad aan dit soort muziek. Maar voor mij is het zonder drugs of wat dan ook, is het ook al een enorm feestje. Ja, en Nederland is een hele grote speler geweest, hè, op het gebied van trends. Hoe kwam dat? Ik denk dat daar een aantal factoren aan ten grondslag liggen. Eigenlijk is het genre meer ontwikkeld. Eigenlijk begonnen in Duitsland. Ook in Engeland is het vanaf mid jaren 90 echt booming geworden. En Nederland is eigenlijk een beetje daarna heeft het een beetje een stokje overgenomen. Je had hier een best wel goede club- en festivalinfrastructuur. Ze waren al een dance valley, een mystery land. Die bestonden al sinds de jaren 90. En eigenlijk met op het moment dat ID&T eigenlijk van meer hardcore feesten de overstap maakte naar trance. Ze zagen daar heel veel potentie in. Toen kwamen echt de grote trendswezen. Dus dan moet je denken aan Sensation, Trends Energy, Inner City. En nou ja, eigenlijk de bekende namen, de Armin van Buuren, Ferry Korsten, DJ Chesto, die kregen daar eigenlijk de kansen om op te treden als eerste. En ja, dat gaf op een gegeven moment natuurlijk heel veel internationale zichtbaarheid voor hen. En ja, zo begon eigenlijk ook langzamerhand ID&T ging internationaal, ja. En zij gingen ook internationaal. Ja, het werd een enorm exportproduct voor Nederland. En je hebt al die namen die je zei, heb je gesproken in je boek. Maar wie jij ook hebt gesproken is Marco V. Dat is de artiestennaam van Marco Verkuijlen. Die als trance DJ jarenlang de hele wereld overreisde. En nog altijd DJ is. Marco, herken jij een beetje het verhaal van Arjan, die liefde voor die trance? Ja, klopt, ja. Ja, Arjan heeft het heel mooi verwoord allemaal. Ik zou het niet beter kunnen vertellen wat Arjan verteld heeft. Hoe het allemaal ontstaan is en wat het inhoudt, ja. Ja, en hoe kwam jij in aanraking met trance? Ik kwam in aanraking met trance in Mallorca in een club. Die heette The Joy. En daar hoorde ik een plaat van Sven Veet. Die later eigenlijk meer techno is gaan draaien. Maar zijn eerste platen waren trance. En ik werd weggeblazen door die melodieën. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen en meer van zulke soort platen gaan zoeken. En toen ben ik een beetje, dat was wel mijn dingetje toen. Ja, dat was jouw dingetje. Maar hoe word je dan DJ en wereldberoemde DJ? Nou, ik was daarvoor al DJ, draaide al in clubs. En ik heb in een hip-hop bandje gezeten. Ik heb echt van alles gedaan. En dus daarna ben ik zelf muziek gaan maken. En die platen werden populair en die kwamen in de hitlijsten. En op een gegeven moment willen de mensen over de wereld willen dan de DJ zien achter die platen. En dan krijg je een verzoekje. En dan vlieg je van een op dat moment de hele wereld over. Ja, en we gaan ook even luisteren naar een van jouw grootste hits, Simulated. Ja. Ja, jij trad dus op voor 10.000 mensen bij feesten als Sensation, Inner City. Kan je ons nog even meenemen in die hoogtijdagen van de trance om dan op te treden? Nou, sowieso stond ik altijd in clubs te draaien. En ik werd uitgenodigd om op een Inner City te draaien. Op de mainstage voor 25.000 mensen. Nou, dat was echt, ja, tot op de dag van vandaag is dat wel een van mijn mooiste momenten. En ik heb echt op heel veel grote feesten gestaan, heel veel leuke dingen. Maar die blijven altijd bij. Dat is eigenlijk niet te beschrijven gewoon. Als je jarenlang draait, gewoon in clubjes voor 500.000 mensen. En dan opeens sta je in zo'n grote hal met zo'n groot geluidssysteem en licht en alles erbij. Ja, dat is echt het beste wat een DJ mee kan maken. Ja, fantastisch. Nu is vooral hip-hop en house heel erg populair. Arjan, hoe groot is de trance scene nu nog? Nou, ik denk dat die nog eigenlijk heel erg groot is. Het is alleen allemaal een stukje meer ondergronds gegaan. Dus je hebt ook veel liefhebbers van zeg maar vroeger, die eigenlijk gewoon mee zijn gegaan. Maar het is allemaal wat ietsje kleinschaliger geworden. Maar het is nog steeds over de hele wereld verspreid. Aan de andere kant zie je nu ook wel weer een soort, een beetje een comeback van trends. Dus je ziet heel veel invloeden van trendsplaten. Die komen terug in techno. En veel techno-dj's die pakken ook weer die oude platen erbij. Of die remixen dat. En verder hoor je eigenlijk ook trends weer terug in de hedendaagse pop. Hè. Die maken ook weer veel meer gebruik van elektronische elementen. En die hele bombastische melodieën en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk wel echt trends. Ja, en Marco, heb jij nog veel trendsfeesten waar je uitgenodigd wordt om te draaien? Ja, nog steeds. Het is echt precies wat Arjan zegt, het is meer underground geworden. En voor de echte diehard. Maar er zijn nog wel grote feesten, net als Transmission in Praag. En de feesten in Amerika, die echte grote voor 25.000 mensen trendsfeesten zijn er nog wel. Maar veel minder dan voorheen. Voorheen was dat gewoon wekelijks. Ja, en word jij nog wel uitgenodigd op die grote feesten dan, ja, bijvoorbeeld zeker, in Berlijn of Amerika? Zeker, ja, dat sta ik nog. Ja, steeds, ja. Nog, maar ook in kleine clubs, hoor. Maar ook de grote feesten. Morgenavond zou eigenlijk State of Trance zijn in de jaarbeurs. Daar zou ik ook draaien. Maar goed, dat mag vanwege de coronamaatregelen. Kan dat niet doorgaan. Dat is doorgezet naar februari. Maar jammer. En hoe lang kan jij als DJ nog doorgaan als trance DJ? Zolang trance er is, ja. Weet je, toen ik al wat jonger was, dacht ik altijd van ja, op een gegeven moment houdt het op. Maar mijn idee is dat achter mensen die deze muziekstijl nu leuk vinden, of ze nu 40 zijn, 50 of 60, die blijven die muziek leuk vinden. Dus ja, dat groeit gewoon mee, zeg maar. Je ziet ook het publiek ouder worden in Nederland dan vooral. In Engeland hebben we nog wel echt, zie je mensen van 20, 25 rondlopen op die feesten. Maar in Nederland zie je gewoon het publiek meegroeien met de leeftijd, zeg maar. En er is een boek voor alle leeftijden. Dus dank je wel, Arjen Rietveld en Marco V. En het boek heet Hypnotized, A Journey Through Trance Music. En is vanaf morgen te koop. Kijk, en als je praat over lekker eten, dan krijg ik altijd wel trek. En als ik praat over drank, dan krijg ik altijd wel dorst. En dat geldt natuurlijk ook over praten over dance. Dan krijg ik zin in dance muziek. Dus zeg ik, doe maar. Een van mijn favoriete platen van Doe Maar Dansmuziek. En ik hoop dat ze op tournee gaan. Ze hebben een clubtour aangekondigd, maar ik hoop dat het door kan gaan in coronatijden. Tot zover in ieder geval de nieuwsbv voor vandaag. Maandag zijn we er weer, dan zit hier Natasja Gibbs. En zometeen Bureau Sport met niemand minder dan Even Blij en Dijkstra. Ik zeg fijne middag en fijn weekend. BNN VARA.